Er du skrab, tag fat i hinanden. Så rundt alle sammen, smøt med igen og klap. Tag fat i hinanden. Så rundt og rundt i cirkel, smøt med igen og klap. Så find frem til din bedste ven, så bliver du glad igen. Kom nu alle, nu skal vi danse. Du skal smølfe og ikke stanse. Vind omkring nu og skub med bagen. Og du vil se, at julesmølfe danser sagen. Ned på gulvet, på huk og vinke. Op på et ben og så prøv, om du kan hinke. En smølfe juledans er god. Det kan I lige at tro. Tag fat i hinanden. Gå hånd og hånd i ring og smølf med, så er du skrab. Tag fat i hinanden. Så rundt alle sammen, smølf med igen og klap. Tag fat i hinanden. Gå rundt og rundt i cirkel, smølf med igen og klap. Så find frem til din bedste ven, så bliver du glad igen. Kom nu alle, skal vi hoppe højt i vejret og ikke stoppe. Prøv at sige som en smølfe siger. Du skal smølfe som en smølf og ikke skrige. Og ned på gulvet, på huk og vinke. Op på et ben og så prøv om du kan hinke. En smølfe juledans er god. Det kan I lige tro.